ये बतलाओ कि जब मुझ में ताकत थी बोलने की तो आप लोगों ने मुझे पत्थरों से मारा है। सन 60 में कोठे में गया था तो जब मैं तकरीर करने लगा तो पत्थर बरसाए गए, फिर तफान के शुरू हो गए। एक सिपाही आया मुझे कहने लगा कि तकरीर तो बंद करो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा तुम्हारे सारे कपड़े खोना जुदा हो गए, तुम्हारा बदन तो सारा ही जख्मी हो गया। मैंने कहा जुबान तो मेरा भी ठीक है ना, जब तक जुबान ठीक है तो बोलता रहूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जब तकरीर कर रहा था और मुझ में ताकत थी तो आप पत्थर मारते थे, और जब अब मैं बूढ़ा हूं बीमार हूं तो आप कहते हैं फिर तकरीर करो। ये तो सिर्फ हम एक ड्यूटी कहते हैं, हमारा वक्त तो गुजर गया है, अभी तो हमें ताकत नहीं है। तो ये मसला ऐसा है, इस पर किसी ने पुल नहीं बरसाए। पुल तो बरसाते हैं मुतदीन पर, हार पहनाते हैं पुल बरसाते हैं। वो रिश्ना बन अंजदिन, हमने पत्थर लिए हैं बाप दादे से, हमारे अंबियाओं ने मसल किया था, उनको मारा गया था। वो रिश्ना बन अंजदिन, ये हमारा मीरास है बाप दादों से, दुनिया में फतवे लेना और पत्थर खाना। और एक दूसरा दार है, आखिरत है, फैसला वहां होगा, यहां फैसला नहीं होता है। तो सूरत में तहजीर से तबलीग थी, पत्थर बरसाते हैं मारते हैं लेकिन मजबूत रहो। और सूरत खत्म किया उन चारों मसलों पर। आखिरी याद वलिल्लाहि गैबु समावाति वल अर्द, सब कुछ जानने वाला मैं हूं, फाबुदु हो, तो जब जानने वाला मैं हूं मेरी इबादत करो। व तवक्कल अलैह, सबको छोड़ो हाजात मेरे सुपुर्द करो। तवक्कुल क्या माना? मेरे सुपुर्द करो, मैं जिम्मेदार हूं। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, मैं ना खबर नहीं हूं। जब ये मसला बयान किया कि आलम गैब में हूं, तो इसके रोशनाई के लिए वजाहत के लिए सूरत यूसुफ लाया। सूरत यूसुफ में दोज़ख और जन्नत का जिक्र नहीं, दलील अक्ली नकली नहीं, सिर्फ एक वाकया है। ये वाक्य से चारों मसले साबित करते हैं। यहां दलील अक्ली साबित किया आलम गैब में हूं, तो तमाम सूरत यूसुफ लाया। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में पड़े थे और बाप रोता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज्यादा ज्यादा 200 मील के फासले में थे, कनान और मिस्र का तकरीबन 200 मील फासला है, अभी भी है। और याकूब ने 40 साल रोया, तो याकूब को पता था एक मसला आलम गैब में हूं। यूसुफ को देखो, उसके हाल पर उसका वालिद खबरदार नहीं था। तो जब अपने बच्चे के हाल पर खबरदार नहीं है तो फिर तुम्हारे हाल पर कैसा खबरदार होगा? कुछ इंसाफ करो। और फिर 40 साल रोता है, और जब अल्लाह ने उसको खबरदार करना चाहा तो बू आ गया कमीज से, मगर 40 साल रोया। कुरान से भी 40 साल की ये मुसाफत है। आप ये 7 साल के कुएं में गिराए गए थे और फिर 18 साल तक मिस्र के घर में रहे, अजीज मिस्र के घर में रहे, तो तकरीबन 14 साल उनके घर में रहा था। फिर जेल में डाले गए और 14 साल कुरान के हिसाब से 14 साल आप जिंदा में रहे, तो 14 और 14 28 साल। और फिर बादशाह ने जो ख्वाब देखा था, तो 7 साल फराखी थी, सब कुछ फरावान था, 7 साल के बाद कहत आया था, तो 7 साल हो तो 35 साल हो गए। तो कहत के जमाने दूसरे साल 30, चौथे साल उसके भाई आए तो 40 साल हो गए। ये 40 साल याकूब को पता नहीं था। तो लिल्लाह गैब समावात की तशील आया, यूसुफ को पता नहीं था, याकूब को पता नहीं था, लिल्लाह गैब समावात। और दूसरा मसला इसमें था अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, इसकी तशील की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जिंदा में थे और वो दो आदमी ने ख्वाब देखा और हजरत यूसुफ से कहने लगे कि ख्वाब की ताबीर बतलाओ, तो यूसुफ ने सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले अल्लाह ताबुदु बयान किया। आयत नंबर 40 में देखिए, या साहिब सिजन अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार मा ताबुदुन मिन दूनी इल्ला आसमान समीतुमु अंतुम। हजरत यूसुफ को जब मौका मिल गया तो जंदान में कहने लगा, ए मेरे भाइयों, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک پالنے والا ایک رب وہ کافی ہے یا جو متفرق ارباب آپ نے پکڑے ہیں؟ زمانے جہالت میں جو موحدین تھے ان کا بھی یہی تقریر تھا. ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، تم نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا. وقد ادمی وجوہ، میں نے زید کو دیکھا تھا، وقد ادمی وجوہ، وہ مکے میں تقریر کر رہا تھا اور اپنا اشعار سنا رہا تھا. عرب واحد عمل فرب ادین نذات قسمت النور ترکت اللہ تول عزا جمیعا كذلك يفعل الرجل البصير ولا العزا ادین ولبن تیار ولا سنم بنی غنم نزور، میں نے لات مرات سب کو چھوڑ دیا اور ایک رب جس نے اسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے میں اس کو پکارتا ہوں، اس کا سجدہ کرتا ہوں. یہ آپ کی بعثت سے پہلی بات ہے. تو صحابی کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا تھا، یہ تقریر کر رہا تھا، وقد ادمی وجوہ، لوگوں نے اس کو پتھروں سے مارا تھا اور اس کا چہرہ خون آلودہ تھا. ادمی وجوہ، میں نے زید کو دیکھا تھا، وقد ادمی وجوہ، اور اس کا چہرہ خون آلودہ تھا. تو موحدین نے بات کی تو حضرت یوسف جیل میں کہتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتم وانتم، تم نہیں پکارتے ہو مگر ان لوگوں کو جو تم نے ان کے نام رکھے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ نام رکھنا کسی آیت میں نہیں ہے، اللہ نے کسی آیت میں تو نہیں کہا ہے. مشکین سے پوچھو کیا چاہے گیارہویں کا ذمہ دار جو ہے یہ نام کس نے رکھا ہے؟ یہ نام اللہ نے رکھا ہے، مجھے آیت میں دکھلاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا ہے، حدیث میں نہیں، تو تم نے رکھا ہے نا. تو کل تم اس چک کو کہہ دو کہ یہ انگور ہے تو یہ انگور ہوا، کل تم اس لوہے سے کہہ رہے یہ بندہ ہے، تو نام رکھنے سے حقیقت بدل جاتی ہے. تم نے نام رکھ دی کہ بابا فرانسیس کا ذمہ دار ہے، بابا فرانسیس کا ذمہ دار ہے، فرانسیس کا، یہ تو تم نے رکھے ہیں. تو یوسف زندان نے کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ انبیاء علیہ السلام نے جیسا آزاد فضا میں کہا ہے ایسے ہی زندان میں کہا ہے، جہاں ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. ما تعبدون من دون اللہ اسمان سمیتم وانتم، اور حضرت یوسف کے دادا نے حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، آپ نے پڑھ چکا ہے آیت 81 سورۃ الانعام میں، 82-81 آیت سورۃ الانعام میں ابراہیم کی تقریر ہے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تم ڈرتے نہیں ہو، تم نے اپنے نام گھڑ لی ان کے لیے. دادے نے بھی یہی کہا تھا، جد امجد نے، اس نے بھی یہی تقریر کیا تھا. ابا نام جدید یہی تقریر کرتے ہیں، اور بدبختو تم نے نام گھڑ لی ہیں، تم نے نام رکھے ہیں، ان کو پکارتے ہو تم، شرم تمہیں نہیں آتی. تو یوسف فرماتا ہے ما انزل اللہ بها من سلطان، دو مسئلے تھے سورۃ ہود میں، عالم الغیب میں ہوں اور اس پر سورۃ یوسف لایا مفصل. حضرت یعقوب کو پتہ اپنے بچے کا نہیں لگ گیا، اور دوسرا مسئلہ تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، جیسا آزاد فضا میں کہا گیا ہے ویسا زندان میں بھی کہا گیا ہے انبیاء علیہ السلام نے. تیسرا مسئلہ تھا دل تنگ مت کرو، اور اس کے لیے بھی سورۃ یوسف لایا، تیرا حال یوسف جیسا ہے. یوسف کو اپنے گھر سے نکالا تھا اپنے بھائیوں نے، اور یوسف کو 3 دن ڈالا تھا کنویں میں اپنے بھائیوں نے، اور یوسف اس راستے پر جو جا رہا تھا تو ڈر رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. یوسف جب پہنچ گیا مصر میں تو دوسرے کے گھر میں بس گیا، اور اس پہنچ گیا مصر میں تو اس پر تہمت لگ گیا، اور یوسف اس ملک میں امیر بن گیا، رئیس بن گیا، بادشاہ بن گیا، اور لوگ ان کو پیر پہ پڑ گئے. حال کا حال یوسف، تیرا حال بھی یوسف جیسا ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسا حضرت یوسف کو نکالا تھا اپنے بھائیوں نے، تجھ کو بھی نکال دیں گے اپنے بھائی قریش، اور جیسا یوسف کو میں 3 دن رات رہ چکا تھا تم بھی غار ثور میں 3 دن 3 رات رہو گے، اور جیسا یوسف خوفزدہ جا رہا تھا، ویسا تم بھی مدینے تک خوفزدہ جاؤ گے، تمہارے پیچھے نام ہوگا تم خوفزدہ جاؤ گے، اور جیسا یوسف اور کے گھر میں بس گیا تھا ویسا تم بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں بس ہو گے، اور جیسا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگ گئی تھی ویسا ہی مدینے میں منافقین تیری بیوی پر تہمت لگا لیں گے، اور جیسا یوسف علیہ السلام اس ملک میں رئیس اور مقتدا ہو گیا ویسا تم بھی مدینے میں مقتدا ہو گے، اور جیسا یوسف کے پاس اپنی خیش آئے معافی مانگنے لگے تیرے پاس بھی قریش آئے گی اور معافی مانگنے لگے، لڑات دو کلامات، اور جیسا یوسف اپنے خاندان کا پیشوا امیر بن گیا تم بھی اپنے خاندان کا امیر اور پیشوا ہو گئے، التسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بذکر یوسف، سارا سورت اس کی لیلا ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى، دل کیوں گتن کرتے ہو، یہ سارا سورت اس واسطے لایا ہے، اور جیسا یوسف حق پر تھا سب اس کے پیروں میں پڑ گئے ویسا ہی تم بھی حق پر ہو سب تیرے پیروں میں پڑ جائیں گے، تو سورت یوسف اس تسلی کی لایا ہے، اس واسطے اس سورت میں جنت دوزخ کا ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ مثال لایا گیا ہے، اور ما قبل سورت کو مضبوط کیا ہے کہ ما قبل سورت میں جو مضامین تھے اس کو زیاد مضبوط کیا ہے، اس ایک آیت کا معنی کرتا ہوں، بعض لوگ غلط معنی کرتے ہیں، آیت نمبر 24، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یہودوں پر اعتراض تھا کہ تمہارے باپ دادے پیغمبر نہیں تھے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، حضرت یعقوب کے سامنے جھوٹ بولا ہے کہ اس کو گرگ نے کھا لیا، جھوٹ بولا ہے، تمہارے دادا پیغمبر نہیں تھے انہوں نے قتل کا ارادہ کیا ہے، تو یہودوں نے کہا کہ سب پیغمبروں نے گناہ کی ہے، آدم علیہ السلام نے گناہ کیا ہے، ابراہیم نے جھوٹ بولا ہے، حضرت نوح نے یہ کہا ہے، سب انبیاء گناہ کرتے ہیں لیکن جب پیغمبر ہو جائے تو پھر گناہ نہیں کرتے، یہ یہودوں کا مذہب ہے، اپنے دادوں کو مجرم بنایا تو سب کو مجرم ٹھہرایا، یہ یہودوں کا مذہب ہے، میں کہتا ہوں کسی پیغمبر نے گناہ نہیں کیا ہے، وہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو آتا ہے حاض ہی اختی، تو اخت معنی مثل ہے، یہ میرے جیسے ہیں دین میں، اور قرآن میں اخت کا لفظ مثل پر آتا ہے، کلما دخلت امت لعنت اختہا، تو اس کا کیا معنی ہے، جب جہنم میں کوئی قوم داخل ہو جائے تو ان جیسے جو جہنم ہے ان پر لعنت بھیج دیں گے، تو اس کا معنی دینے، حدیث میں آتا ہے لا تسأل المرأة طلاق اختها، تو کیا دو بہنیں نکاح میں ہیں، نہ چاہے کوئی عورت خاوند سے اپنی بہن کی طلاق، تو اخت کا مطلب مثل ہے، یہ نہیں ہے کہ دو بہنیں ایک نکاح میں ہیں، کوئی عورت خاوند سے نہیں کہے کہ میری جو سوکن ہے اس کو طلاق دے دو، اس معنی مثل ہے، تو ابراہیم نے جو کہا تھا حاض یہ اختی، تو اس کا مطلب ہے میرے جیسی ہے، مخاطب نے غلط سمجھا کہ اس نے بہن کہہ دیا، ایسے ابراہیم نے کہا انی سقیم، تو اس کا مطلب ہے درد مند، تم شرک کرتے ہو مجھے درد لگتا ہے اس سے، تو لوگوں نے سمجھا کہ اس نے جھوٹ بولا، حدیث میں جو آتا ہے ابراہیم نے تین جھوٹ بولے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کے خیال میں جھوٹ تھے، یہ نہیں کہ اس نے جھوٹ بولے، لوگوں کے خیال میں جھوٹ تھا، جیسا آپ کا بھائی بیمار ہے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی کیسا ہے تو آپ کہتے ہیں پھرتے ہیں، حالانکہ وہ چارپائی میں لٹا ہو، تو آپ کا مطلب پھر اس کیا ہے نہیں اچھا ہے، مخاطب نے سمجھا کہ ایک کہتا ہے پھرتا ہے حالانکہ وہ لٹا ہے تو کہتا ہے آپ نے جھوٹ بول دیا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ کا مطلب پھرنے سے صحت ہے، تو اس کو کہتے ہیں توریہ، تو غلط سمجھائے، ویسا ہی آدم علیہ السلام کا ذکر ہے فنسیا، اس سے بھول گیا تھا، اور آپ کا رمضان آپ نے رکھا ہے روزہ اور بھول سے آپ نے پی لیا تو آپ گنہگار ہو گئے، وہ تو خود قرآن میں فنسیا لفظ ہے، ویسے ہی اور انبیاء، بعض لوگوں نے خامخواہ یہ عقیدہ یہودی کا تھا کہ انبیاء گناہ کرتے ہیں، جناب ندوی صاحب جیسا صحابہ پرتان کرتا ہے ویسا انبیاء کو بھی بدنام کرتا ہے، رسائل مسائل 17 اول 37 میں لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا، اس کو ثواب ملے گا اس کا، اور یہ امام ہے. آپ کا امام کون ہے جو انبیاء پرتان کرے, صحابہ پرتان کرے؟ یہ یہودوں کا عقیدہ ہے. تو اس آیت میں بھی بعض مفسرین یہودوں کی روایت لائے ہیں, مانا کرتے ہیں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, اور یقیناً قص کیا تھا اس عورت نے یوسف کا, عورت نے ارادہ کیا کہ میں میرے ساتھ زنا کرے. وَحَمَّ بِهَا, اور یوسف نے بھی قص کیا تھا, یہ معنی غلط ہے. اور پھر کہتا ہے کہ یوسف نے ارادہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام دیوار پر آ گئے, آز ظن واجزے ہے, دان چھپ رہے تھے اور ہاتھ میں اس کا جوتی تھا, اور یوسف نے کہا کیا کرتے ہو یوسف, میں کہتا ہوں جب اس کو پتا تو پھر روتا کیوں, پھر بیچارہ روتا کیوں. یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں, یہ سب بنی اسرائیل کی. آیت کا معنی یہ ہے جو میں کرتا ہوں, وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, اور یقیناً قص کیا تھا اس عورت نے یوسف کا, وَحَمَّ بِهَا, ہم بمانے دفع استخدام عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ ذکر کرو ایک معنی لے لو, اور پھر یہ لفظ پھر ذکر کرو دوسرا معنی لے لو. جزاء سیئت سیئت, اول سیئت سے مراد گناہ ہے اور دوسری سیئت سے مراد ہے سزا. تو آیت کا مطلب ہے وجزاء سیئت, بدلہ گناہ کا سیئت سزا ہے جہنم میں, اس کو استظام. اور یہ قسم بلاغت ہے, قرآن میں یہ الفاظ بہت ہیں, اذا نزل السماء بارض قوم رأیناہ وان کانوا غضبا, تلخیص میں اس کا مثال دیا ہے. تو اول ہم سے مراد قصد ہے اور دوسرا ہم سے مراد دفع ہے, مانا یہ ہوا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, اور یقیناً قصد کیا تھا اس عورت نے یوسف کا, وَحَمَّ بِهَا, اور دفع کیا یوسف نے اس کو اپنے نفس سے کہ ہٹ جاؤ کنجری. بعض لوگ کہتے ہیں اس نے نکاح باندھ دیا, جھوٹ باندھتے ہیں. اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, وَحَمَّ بِهَا, اور دفع کیا حضرت یوسف نے اس کو, ہٹ جاؤ, یہ معنی آیت کا ہے. دوسرا معنی وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ, اور تحقیق قصد کیا تھا اس عورت نے یوسف کا, وَحَمَّ بِهَا, ہم بمانے خیال, اور خیال لیا تھا یوسف اس عورت کا, لولا الرآ برہان ربی, اگر اس کے دل میں خدا کے دلائل نہیں تھے تو خیال بھی نہیں کیا, خیال کر لیتا اگر اس کے دل میں اللہ کی قدرت کے نظارہ نہیں کیا, مگر اس کے دل میں فکر کا نظارہ تھا تو خیال تک نہیں کیا. معنی یہ ہے وَحَمَّ بِهَا, خیال کر لیتا اس عورت کا اگر اس کے دل میں اللہ کے نظائر نہیں تھے, تو اللہ کے نظائر تھے تو خیال بھی نہیں کیا. یہ دو معنی ہے, اور دو معنی کی تائید یہ ہے. حضرت یوسف فرماتے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, 23 نمبر میں, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ نے مجھے اچھا مقام دیا ہے, انہ لا یفلح الظالمون, ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. جب یوسف کہتا ہے کہ ظالم لوگ بچ نہیں ہوتے تو پھر عورت کیا ارادہ کیا؟ پہلے آیت میں تو یہ ہے کہ ظالم لوگ کرتے ہیں کام, تو جب حضرت یوسف کہتا ہے کہ زنا کا ارادہ ظالم لوگ کرتے ہیں, لا یفلح الظالمون, دلیل یہ کہ اس نے خیال بھی نہیں کیا. کذالک لنصرف عنہ سوء, اسی طرح یوسف پاک تھا اور ہم نے پھیر دیا اس سے برے الفاظ, برے لفظ کہ عورت سے کہے کہ ٹھیک ہے آؤ, تو ہم نے حضرت یوسف سے پھیر دیا تھا برے الفاظ, اس نے نہیں کہا کیا آؤ. والفحشاء, اور برا فعل, جب ارادہ کیا تھا تو اس کا کیا مطلب ہے, انہ من عبادنا المخلصین, یقینا یوسف میرے خاص بندوں سے تھا, تو جب ارادہ کیا زنا کا تو اس کا کیا مطلب ہے, سامنے آیا تو اس معنی کا رد کرتا ہے. یہ سب اندھے ہیں. آیت صاف کہتا ہے کہ یوسف نہایت مخلص تھا, ہم نے یوسف سے برے ارادے پھیر دیے تھے, ان کے دل میں برا ارادہ نہیں تھا. خامخواہ لوگوں نے غلط معنی شروع کیا ہے, آیت کے سیاق اور سباق کو نہیں دیتے. آیت گواہی دیتا ہے کہ یوسف نے ارادہ نہیں کیا تھا. اور بھی آیتیں ہیں, سورت کا مطلب ہم نے بیان کیا, حالک کا حال یوسف, تیرا حال یوسف جیسا ہے. یوسف کو بھائیوں نے نکالا تھا, 3 دن کنویں میں رہ گیا تھا, ڈر ڈر کے جا رہا تھا اور دوسرے ملک میں دوسرے کے گھر میں بس رہا تھا. اس ملک میں وہ مقتدا بن گیا اور اس کے بھائی سب اس کے پیروں میں پاؤں میں پڑ گئے. تیرا حال بھی ایسے ہے, حالک کا حال یوسف, تیرا حال حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہے. تو اے پیغمبر دل تنگی مت کرو، ہمت سے بیان کرو اس مسئلے کو. اس کے بعد سورت رعد، رعد میں صرف ایک مسئلہ ہے. جب یہ بیان ہو گیا کہ عالم الغیب اللہ ہے، تو اب بھی بیان کرتا ہے مجھ کو پکارو. عالم الغیب میں ہوں، متصرف میں ہوں، تو مجھ کو پکارو. سورت رعد کا مطلب ہے مجھ کو پکارو، اور اس پر دلائل لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب، یہ ہم نے کتاب تجھ کو اتارا. والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثرهم لا یؤمنون، ہم نے کتاب اتارا ہے، کیوں نہیں مانتے ہو اس کتاب کو. دوسرے نمبر آیت سے دلائل شروع ہیں، اور یہ دلائل 13 آیتوں میں چلے گئے ہیں. ان 13 آیتوں کا مطلب بیان کرتا ہوں. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے. یدبر الامر، اللہ وہ ہے جو سب چیزوں کی تدبیر کرتا ہے، کسی کو سپرد نہیں کرتا. اللہ الذی وہو الذی مد الارض، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو فراخ کیا ہے. اللہ وہ ہے. وفی الارض قطع متجاورات، اللہ وہ ہے جو زمین میں قسم قسم کے نباتات، قسم قسم کے میوے اگاتا ہے. اللہ وہ ہے. تو یہ دلائل اپنی ذکر کے، سب کچھ پیدا کرنے والا میں ہوں، اوپر ہو نیچے ہو، سب کچھ پیدا کرنے والا میں ہوں. پھر دوسرا دلیل لاتا ہے آیت نمبر 7 میں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو پتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے. وما تغید الارحام، اللہ کو پتا ہے کہ پیٹ سے کم مدت میں، 10 مہینے سے پہلے نکلے گا بچہ. وما تزداد، اللہ کو پتا ہے کہ زیادہ رہے گا بچہ پیٹ میں، 4 سال تک رہتا ہے. پہلے دلال تھے میں سب کچھ میں نے پیدا کی ہیں، اور پھر دلال لائے میں سب پر عالم ہوں، عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال، سب کچھ میں نے پیدا کی ہیں اور سب پر میں عالم ہوں. دو قسم دلال، 11 نمبر آیت میں، لہو معقبات بین یدیہ ومن خلفہ، میں انسان کا محافظ ہوں، میں نے محافظ مقرر کی ہے، حفاظت سب کا میرے ذمہ ہے. 3 قسم، اور پھر چوتھا قسم 12 نمبر آیت، والذی یریکم البرق خوفا وطمعا ویسبح الرعد بحمدہ، سب میرے تابے دار ہیں. یہ 4 قسم دلائل اکٹھا کرو. یہ 13 آیتیں گزر گئی، ان کو اکٹھا کرو. حاصل اس کا ہوا، سب کچھ میں نے پیدا کی ہیں، اور سب پہ عالم میں ہوں، سب کی حفاظت میں کرتا ہوں، سب میرے محتاج ہیں، سب کچھ میں نے پیدا کی ہیں، اور سب پر میں عالم ہوں، اور سب کی حفاظت کر رہا ہوں، اور سب کچھ میرے محتاج ہیں. تو اب بھی تفریق کر دیا. آیت نمبر 14 میں، لہو دعوت الحق، تو خاص اس کو پکارنا چاہیے. لہو دعوت الحق، جب سب کا خالق میں ہوں، سب پر عالم میں ہوں، سب کی حفاظت میں کر رہا ہوں، اور سب میرے محتاج ہیں، لہو دعوت الحق، ایک اللہ کو پکارو. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، تو ان کی قبولیت نہیں کر سکتے. الا کباسط کفیل الماء، ان کے پکارنے کا مثال ایسا ہے جو دریا کے کنارے پر کڑا ہے اور کہتا ہے پانی آ جاؤ، پانی آ جاؤ، تو پانی آ سکتی ہے؟ دریا کے کنارے پر پڑا ہے اور کہتا ہے پانی آ جاؤ، پانی آ جاؤ، تو پانی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. ویسا ہی جن کو تم پکارتے ہو نہیں پہنچ سکتے. عجیب قرض ہے قرآن کا. باہر رنگے کے خواہ جام میں پوش منندازے قدرت را میں شناسم، اس مسئلے کو اس رنگ سے لایا، مجھ کو پکارو، میں نے سب کچھ پیدا کی ہیں، اوپر ہو نیچے ہو، سب پر میں عالم ہوں، اندر ہے باہر ہے، سب کی حفاظت کر، اور سب میرے محتاج، فرشتے ہیں غیر. تو جب سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے، سب پر میں عالم ہوں، اور سب کی حفاظت کر رہا ہوں، سب میرے محتاج ہیں، لہو دعوت الحق، تو مجھ کو پکارنا چاہیے کہ اللہ ہماری امداد کرو. اوروں کو کیوں پکارتے ہو؟ اور جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کت ذرہ بر ان کی قبولیت نہیں کر سکتے. یہ اول باب ہے سورت کا, 14 آیتوں میں اول باب ختم ہوا. کیسا سیدھا سادہ مسئلہ ہے اور کیسے ہی بتلاتا ہے ذہن میں لہو دعوت الحق. ایک اللہ کو پکارو, کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ سن 32 میں پنڈی میں میں تھا, میاں والی جا رہا تھا, عشاء کے وقت ایک گاڑی ریل چلتی ہے, سردی کا زمانہ تھا, میں برس رہا تھا, میرے ساتھ دوسرا ساتھی تھا, ریل روانہ ہوا, ہمیں جگہ نہیں ملا. اس وقت یہ وزیرستان پر انگریز حملہ کر رہے تھے, تو ایک ڈبے میں فوجی بیٹھے تھے, ہم نے وہ ڈبے میں پکڑ لی. فوجی ہم کہہ رہے تھے نک اترو, ہم نے کہا یہ اسٹیشن میں اتریں گے, ابھی تو می برس رہا ہے, تھوڑا جگہ دے دو. می برس رہا تھا, اوپر سودار سے بیٹھے تھے, اس نے کہا مسافر ہے دروازہ کھول دو, اگلے اسٹیشن میں اتریں گے. ہم کڑے ہو گئے. ایک سپاہی غزل مارنے لگا, ہم مزار محمد پہ مر جائیں گے, یہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہ غزل غلط پڑھ لیا تم نے. مجھ سے کہنے لگا تم گویا ہو؟ میں نے کہا ہاں. ساتھی اس کہتے جگہ دے دو, جگہ دے دو, مجلس کرتے ہیں. میرا ساتھی مجھ سے کہتے خدا کی لیے بات مت کرو, اگر تم نے مسئلہ شروع کیا تو یہ ہم کو پھینک دیں گے. میں نے کہا تمہارا ڈیٹ بڑھے گا, یہ ایسا مسئلہ ہے, میں بیان کرتا ہوں تمہارا ڈیٹ پیٹ بڑھے گا, گھبراؤ مت. مجھ سے کہنا کہ اچھا غزل سناؤ. میں نے شروع کی, ہم مزار محمد پہ مر جائیں گے, خاص مسلم وزیروں کو کٹلائیں گے. فوجیوں نے کہا کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا بات اصل یہ ہے, ہم مزار فرنگ پہ مر جائیں گے, ہم تو انگریز کے لیے قربانی دیتے ہیں, اور جو انگریز کے مخالف ہیں مسلمان ان کو کٹ لائیں گے. فوجیوں نے کہا یہ تو ہم کو برا بڑا کہتا ہے, پکڑو اتار دو اس کو. میرا ساتھی گھبرا گیا, میں نے کہا گھبراؤ مت. سودار صاحب نے کہا کیوں پکڑتے ہو؟ اس نے کہا دیکھو جی ہمیں گالیاں دیتا ہے. اس نے کہا ٹھیک بولتا ہے نا, ہم انگریز کے لیے لڑتے ہیں کہ محمد کے لیے لڑتے ہیں, یہ تو ٹھیک کہتا ہے. سوادار سے نیچے اتر گیا, مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی سچ بتلاؤ, گویا تو نہیں ہو, وہ تو مولوی. میں نے کہا مجھے اس مسئلے نے گویا بنا دیا ہے. ہمارے ملک میں مولی مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا, میں نے کہا تم مجھے پہچانتے ہو, میرے باپ دادا زمیندار تھے, ہم مولی لوگ نہیں ہیں, مگر اس مسئلے نے ہم کو ذلیل کر دیا ہے, ہم منت کرتے ہیں, ورنہ تمہاری کیا طاقت ہے کہ تم مجھے برا بلا کہو گے, مگر اس مسئلے نے مجھ کو کمزور کر دیا ہے. میں نے صوبادار سے کہا, صوبادار سے بات یہ ہے کہ بغیر عاجزی کے مسئلہ نہیں پھیلتا. دانا ہا چون در زمین پن ہا شوت سر رشان سر سبزی بوستان شوت. دانا جب زمین میں پڑ جائے تو تب سر سبز ہوتا ہے, جب تک عاجزی نہ ہو تو مسئلہ نہیں پھیلتا. تو اس مسئلے نے مجھ کو عاجز بنا دیا. کہنے لگا کہ تم تو مولی ہو, ہمیں واعظ کرو, مسئلہ بتلاؤ. میں نے کہا اچھا. سوادار صاحب نے کہا پہلے روٹی کھائیں. روٹی کھول دیا, مرغ پکا ہوا تھا, کیما تھا, میوے تھے, مختلف قسم کے تھے. کھول دیا, میں نے کہا میرے ساتھی کو دے دینا, میں بیمار ہوں, میں چربی نہیں کھا سکتا, اور اس کو دے دو. اس کو ککڑ دیا, میوے دیے, سب کچھ دیا, وہ کہا گیا. جب کھایا, سردی کا زمانہ تھا, اوپر بستر بچھا ہوا تھا, اس نے کہا اس کو شاید نیند آتا ہے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا جاؤ بھائی سو جاؤ. میں نے صورت رات شروع کی اس طرف پر, یہ سن 32 کا زمانہ ہے. میں نے جب صورت شروع کی یہاں تک میں پہنچ گیا کہ اللہ فرماتا ہے سب کچھ میں نے پیدا کی ہیں, اور سب پر میں عالم ہوں, سب کی حفاظت کر رہا ہوں, سب میرے محتاج ہیں, کیوں پکارتے ہو غیر کو؟ لہو دعوت الحق, ایک اللہ کو پکارو. سب رونے لگے. میں سورت پڑھتا گیا, داؤد کھیل تک ہم پہنچ گئے صبح. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو وزیرستان جا رہے ہیں, یہ کچھ میوا ہے ساتھ لے جاؤ. میں نے کہا میرے ساتھی کو دے دینا. میں نے ساتھی کو اٹھایا, اس نے کہا کہاں پہنچ گئے؟ میں نے کہا داؤد کھیل پہنچ گئے. میوا اس نے لے لیا. میں نے کہا دیکھ لیا مسئلہ, تیمم نبوت گنج خدا بود, آپ نے تو کہا بھی لیا اور نیند بھی کی, یہ تو ایک مسئلہ ہے. ایک دانہ اپنے آپ کو قربان کرے تو اس سے کئی شاخ نکلتی ہیں, کئی بشرطے کہ ایک دانہ قربان کرے. میں نے کہا میں نے تو جان قربان کر دی, میں نے تو کچھ کھایا بھی نہیں اور نیند بھی نہیں کیا, چلو تم تو اچھے ہو گئے ہو. منشا بلند بار پرز میں وے توحید وزراہ گزرے سنگ زدن ہار ردارے. حضرت پیرا نے پیر اپنے دیوان میں لکھتے ہیں میری مثال اس میں ودار درخت کی ہے. تو میں والا درخت لوگ مارتے ہیں پتھر سے, جس درخت میں میوے نہیں ہے تو ان کو کون مارتا ہے؟ منشاخ بلند بار فرض میں ہوئے توحید. یہ مسئلہ ہے توحید کا, جس نے اس کو بیان کیا وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن کئی میوے ان سے اگڑنے لگ جائیں گے, نکلنے جائیں گے, بشرطے کہ اس مسئلے کو بیان کرے. تو پہلا باب میں سب کچھ کا خالق ہوں, 15 آیات سے دوسرا باب شروع ہے. قل من رب السماوات والارض, ان سے کہو کون ہے پالنے والا مخلوقات کا, میں ہی پالنے والا ہوں. اور پھر مثال دیا اس مسئلے کا, تو جب میں پالنے والا ہوں تو جس نے اس مسئلے کو بیان کیا میں ان کو جنت دوں گا. اور یہ 25 تک گیا ہے. پہلے دلائل تھے, میں نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور سب کچھ سب پر میں عالم ہوں, سب میرے محتاج. اور دوسرا باب, میں سب کو پالنے والا ہوں تو لہو دعوت الحق, مجھ کو پکارو. اور تیسرا باب ہے 26 آیت سے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, رزق میرے ہاتھ میں ہے, بعضوں کو زیادہ دیتا ہوں بعضوں کو تنگ کرتا ہوں, تو رزق میرے اختیار میں ہے تو مجھ کو پکارو. لہو دعوت الحق, اور ان کو کیوں پکارتے ہو. اور چوتھا باب ہے آیت نمبر 33 سے, افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت, وہ ذات جو سب پر عالم ہے اور سب کو جانتا ہے اس کو پکارو. وجعلوا للہ شرکا, انہوں نے اللہ کے صدار بنا دی. چار باب ہیں سورت میں. اول باب, سب کچھ میں نے پیدا کی ہے, سب پر عالم ہوں, سب کی نگاہ داشت کر رہا ہوں, سب میرے محتاج تو مجھ کو پکارو. دوسرا باب, سب کو پالنے والا ہوں تو مجھ کو پکار. اور تیسرا باب, سب میرے اختیار میں ہے, رزق میرے میں اختیار میں ہے تو مجھ کو پکار. اور چوتھا باب, سب پر عالم ہوں تو مجھ کو پکار, میں نے پیغمبر اس مسئلے پر بھیج دیا. یہ سورت کا مطلب تھا. اور مثال دیا, اس مسئلے کا مثال ایسا ہے, ایک مل خشک ہو اس پر می برسے, تو جب می برسے تو دور اوپر ہوتی ہے, اور یہاں جو نیرے آتے ہیں اس میں کئی قسم کے حیوانات ہوتے ہیں اوپر. ایسے ہی مسئلہ بیان ہو جائے تو پہلے لوگ اٹھتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, لیکن چند دن کے بعد اس نہر میں اچھا پانی رہتا ہے. مسئلہ بیان کرو پہلے لوگ مخالف ہوں گے, وہ جو خراب پانی ہے وہ ختم ہو جائے گا, اوپر جو خشاک ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور جو اچھے پانی ہے وہ لوگ پئیں گے. اور پانی میں جو سونا اور چاندی ہے وہ انسان کی بہتر جگہ کی زینت بن جائے گی. ویسے ہی مسئلہ بیان کرو جو لوگوں کے شبہات ہیں ختم ہو جائیں گے, اور اس مسئلے کی حقیقت لوگوں کے دلوں میں بیٹھے گا, اور تمہارا نام ہمیشہ رہے گا. بانگ نظام کا وقت ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. قرآن کا عام قاعدہ یہ ہے, جب ایک مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس کو دلائل سے ثابت کر کے چھوڑتا ہے, ویسا نہیں بیان کرتا, اس پر ادلہ لاتا ہے, سمجھاتا ہے. تو جب مسئلہ سمجھایا گیا, ادلہ لائے گئے, تو اس کے بعد رب العزت ترغیب دیتا ہے کہ اس کو پہنچاؤ, چھوڑو مت, گھر میں مت رکھو, سینے میں مت رکھو, ہمت کر کے اس کو پہنچاؤ, کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے. شرک کی بنیاد ہے غیر اللہ کو پکارنا. کیونکہ جب انسان جس کو پکارتا ہے تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ پر عالم ہے, یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا نفع نقصان بھی ہے, تب پکارتا ہے اس کو. تو شرک فی الدعاء جامع ہے تمام اشراک کی. جس نے پکارا غیر اللہ کو تو اس نے تین شرک کی. ایک یہ شرک کیا کہ وہ عالم الغیب ہے, میرے حال پہ عالم ہے, اور دوسرا یہ شرک کیا کہ اس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے, اور تیسرا یہ شرک کیا کہ وہ میری امداد کر سکتا ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. سورت رعد میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا. ایک عرض کرتا ہوں, میرے ایک عزیز نے رقعہ لکھا ہے, ان کے خدمت میں عرض ہے کہ نماز کے بعد مجھ سے پوچھ لے. ابھی وقت نہیں ہے, نماز کے بعد وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. شرک دعا اصل جڑ ہے شرک کا. سورت رعد میں ادلہ کے ساتھ ثابت کیا گیا کہ پکارنے والا ایک اللہ ہے, اور کو مت پکارو. تو سورت ابراہیم میں تحذیر سے تبلیغ, یعنی اس مسئلے کو پہنچانا اور ہمت کرنا, ہمت سے اس کو پہنچاؤ. تو سورت ابراہیم میں ترغیب سے تبلیغ ہے, ترغیب دیتا ہے اس مسئلے کو پہنچاؤ. جب اس مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا تو پھر لوگوں کو پہنچاؤ. اور مسائل پر ترغیب نہیں ہے, رد شرک پر ترغیب ہے. رد شرک پر سورت نازل ہوئی ہے. لوگوں نے تو اور مسئلے کو بنایا, لیکن انسان قرآن دیکھے تو سب سے بڑی بیماری, سب سے موری چیز شرک ہے. شرک رد کرتا ہے تو مستقل سورت پیچھے لاتا ہے کہ ہمت کر کے اس کو پہنچاؤ. تو سورت ابراہیم کا مقصد ہے الترغیب فی التبلیغ. سورت میں اول تمہید ہے, 6 آیتوں میں ہم نے کتاب اتارا ہے. لوگ تاریکوں میں پڑ گئے ہیں, غیر اللہ کو پکارتے ہیں, غیر اللہ کو پوچھتے ہیں, غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز دیتے ہیں, تو لوگ تاریکی میں ہیں. تو ہم نے کتاب اتارا تاکہ تم بیان کرو, لوگوں کو تاریکی سے نکال دو. ہر پیغمبر کو ہم نے بھیج دیا, موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا. اور یہاں ایک لفظ لایا آیت نمبر 7 میں, وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, یاد رکھو اللہ نے اعلان کیا ہے, لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر تم نے اللہ کے اس مسئلے کو مان لیا. شکر مطلب کیا ہے؟ تم نے اس مسئلے کو سمجھا اور اس مسئلے کو اچھا سمجھا اور پہنچایا, لَأَزِيدَنَّكُمْ, یقیناً میں تم کو زیادہ کروں گا مال دولت میں اور ساتھیوں میں. ابتدا میں تو لوگ ساتھ نہ ہوں گے, مگر اگر تم نے اللہ کے اس مسئلے کو مان لیا اور تم نے پہنچا دیا, تو لام تاکید نون تاکید ثقیل علیہ, لَأَزِيدَنَّكُمْ, ہم تم کو زیادہ کریں گے, تمہارے ساتھ مخلوقات ہوں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا, نہیں پہنچایا, تو میری سخت عذاب کے لائق ہو تم. تو آیا ترغیب, موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے اس مسئلے پر بھیجا تھا. تو 8 آیتوں میں تمہید ہے. 8 آیتوں کے بعد لفظ علم لایا ہے. ایک لفظ علم ہے آیت نمبر 9 میں, اور یہ گیا ہے 18 تک. پھر دوسرا لفظ علم لایا آیت 19 میں, اور یہ گیا ہے 23 تک. پھر 24 آیت سے لفظ علم شروع ہوتا ہے تیسرا, اور یہ گیا ہے آیت 28 تک, اور پھر چوتھا لفظ علم ہے وہاں سے سورہ آخر تک حضرت ابراہیم کے قول تک. یہ 4 لفظ علم لائے ہیں. علم آتا ہے تحدید کے لیے, مطلب اس کا ہے کہ سورت میں 4 حصے ہیں. اول علم سے لے کر دوسرے علم تک یہ بیان ہے کہ جب ایک انسان مسئلہ بیان کرے تو لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, تم بیان کرو تو لوگ تمہارے مقابل ہو جائیں گے. آیت نمبر 9 سے شروع ہے کہ جب کبھی پیغمبر آیا ہے تو لوگوں نے مقابلہ کیا ہے. فردوا ایدیہم فی افواہہم, لوگ ڈالتے ہیں اپنے ہاتھوں کے منہ میں. انسان جب ہنستا ہے تو منہ میں ہاتھ ڈالتا ہے, یعنی تم مسئلہ بیان کرو لوگ ہنسیں گے. اور فردوا ایدیہم, لوگ غصے پر آئیں گے اور دانتوں میں چبا دیں گے ہاتھ کو غصے سے. دوسرا معنی یہ ہے, جب کبھی میں نے پیغمبر بھیجا ہے اس مسئلے پر تو لوگ غصے پہ آ گئے ہیں, لوگوں نے سخریہ کیا ہے. اور ہمیشہ مقابلین نے کہا ہے ہم کو تم کو نہیں چھوڑتے. آیت نمبر 18-13 میں, وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا, ہمیشہ ہی کہا ہے کافروں نے بھیجی ہوئی پیغمبروں کو, چھوڑتے نہیں تم کو, ضرور ہم تم کو نکال دیے. او لتعودن فی ملتنا, یا ہو جاؤ ہماری دین میں. عود بمانے سارا ہے, عود بمانے پھرنا کہ نہیں ہے, کہ پہلے تم اس دین میں تھے تم نکل گئے تو پھر آ جاؤ، یہ غلط معنی ہے. عود بمانے سارا ہے، ہو جاؤ، یا ہم تم کو نکالتے ہیں یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ. فاوہا الیہم ربہم کنہو لکن الظالمین، اللہ نے وحی کیا ان کو جب کافر اس ضد پہ آ گئے، تو اللہ نے تمام انبیاء کو کہا ہے ڈرو مت، ہم ابھی اس کے ان لوگوں کی تباہی کا وقت آیا ہے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور تم کو بسائیں گے اس ملک میں جن کو ہلاک کر دیں گے. مطلب یہ مسئلہ پہنچاؤ، اور جب تم مسئلہ بیان کرو گے لوگ مخالف ہو جائیں گے، مگر گھبراؤ مت، تمہاری دشمن کو ہم ہلاک کریں گے اور پھر ان کو جہنم دیں گے. یہ اول علم ختم ہوا، ابھی دوسرا علم 19 آیت سے شروع ہے، اور اس میں پہلے علم میں تو یہ تھا کہ کافر حق پرستوں کے ساتھ لڑیں گے، اور دوسرے علم کے بعد بیان ہے کہ یہ کافر آپس میں لڑیں گے. ابھی تو یہ ایک ہو گئے ہیں، لیکن وقت آنے والا ہے یہ سب آپس میں لڑیں گے قیامت میں. وبرزوا للہ جميعا، 21 میں، فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا، تابعدار کہیں گے ہم تو تمہاری پیچھے تھے، تمہارے سبب سے ہم جہنم میں آئے. شیطان کو کہیں گے، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے، اللہ نے تمہیں پیغمبر بھیجے تھے وہ حق پر تھے، میں نے صرف بیان کیا تو تم نے مان دیا، فلا تلومونی، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اپنے نفس کو ملامت کرو. حاصل کیا، یہ آپس میں لڑیں گے قیامت میں. پہلے باب میں ذکر تھا کہ تم مسئلہ بیان کرو تو تمہارے ساتھ لڑیں گے، مگر گھبراؤ مت. دوسرے باب میں تھا آپس میں لڑیں گے، اور تیسرا باب آج 24 سے شروع ہے، اور اس میں دونوں کے حالات، جنہوں نے بیان کیا مسئلہ ان کی حالت، اور جنہوں نے انکار کیا ان کی حالت. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، جس کے دل میں یہ توحید ٹھہر گیا ہے اس کا مثال یہ ایسا ہے جیسا کہ اچھی درخت ہے، میوے دیتا ہے، جڑ اس کی مضبوط ہے، اور ہر وقت، اور جس نے ایمان نہیں دیا اس کے دل میں شرک ہے. کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، وہ درخت جس کی جڑ کوئی نہیں ہے. مشرک کا کوئی جڑ نہ ہوگا، کوئی خلیفہ نہ ہوگا، کوئی قائم مقام نہ ہوگا. تم مسئلہ بیان کرو، تمہاری جڑ سے درخت نکلیں گے، تمہارے بچے پیدا ہوں گے. افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن علا افق العلا لا تغربوا، پہلے لوگ ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے شمس اب بھی نصف النہار پر ہے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم. تمام دنیا میں ان کے تعلیمات جاری ہیں. تو تیسرے علم میں الامثلۃ للفریقین، دونوں فریق کا حالات، اور چوتھا علم آیت 28 سے، الم ترى الى الذين بدلوا نعمت اللہ، اس میں زجر ہے، یہ مسئلہ نعمت ہے، اور جن لوگوں نے اس نعمت کو نہیں لیا تو ان کو اللہ جہنم دے گا. سورت میں مسئلے کی تحذیر تھی اور اس کے چار طریقے بیان کی گئے. اول مسئلہ بیان کرو، تم سے لوگ لڑیں گے، گھبراؤ مت، اور دوسرے علم کے بعد یہ لوگ آپس میں لڑیں گے قیامت میں، اور تیسرے علم کے بعد تمہارا حالت اور مخالفین کی حالت، اور چوتھے علم کے بعد زجر، بیان کرو. اور اس پہ تنویر رائے ابراہیم علیہ السلام کے، اگر تمہیں کوئی چیز مانے کہ بال بچے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ابراہیم کو دیکھو، اس نے جنگل میں بچے کو چھوڑا تھا، اس مسئلے کے نکلا تھا، تو تم کو کون سا روکتا ہے؟ ابراہیم نے تو بچے کو چھوڑا جنگل میں، اور تم چند کے لیے اس مسئلے کے لیے نہیں جا سکتے ہو، قرآن سیکھنے کے لیے تمہیں فرصت نہیں ہے. تو سورت میں مطلب تھا اب تہذیب سے تبلیغ. وحالات المبلغین مع الجاہدین، مسئلے کی ترغیب